Ivan Sergeyevich Turgenev, 1818-1883. 28 Ekim 1818'de Orel kentinde soylu bir ailede doğdu. Küçük yaşlardan itibaren özel okullarda eğitim gördü. Özel öğretmenlerden dersler alan Turgenev, Almanca, İngilizce ve Fransızcayı ana dili gibi okuyup yazmaya başladı. Henüz 15 yaşındayken Moskova'da üniversiteye başladı. Bir yıl sonra ise Petersburg Üniversitesi'ne geçiş yaptı. Daha sonra Almanya'ya giderek Berlin Üniversitesi'nde Hegel felsefesi üzerine dersler aldı. Tarih ve klasik filoloji dallarında çalışmalar yaptı. Turgenev'in yazınsal denemeleri dışındaki ilk ciddi çalışmaları 1843'e rastlar. Onu üne kavuşturan ilk yapıtı ise Bir Avcının Notlarıdır. 1847'de Paris'e gider. Onu buraya sürükleyen, o dönemin ünlü Fransız bestecisi ve müzisyeni Pauline Garia-Viardot'a olan aşkıdır. İkili, 1843'te Viardot'un Petersburg'da verdiği konser sırasında tanışmışlardır. Ivan Sergeyevich Turgenev, 2 yıl kadar süren bir hastalıktan sonra, 22 Ağustos, 3 Eylül 1883'te Paris yakınlarındaki Bougival kasabasında öldü ve naaşı Petersburg'da defnedildi. Eserleri: Uzun Kısa Öykü, Petuşkov, Bir Avcının Notları, Faust, İlk Aş, Bozkır Kralı Lir, Toplu Öyküler. Roman: Rudin, Asilzade Yuvası, Arfe, Babalar ve Uğullar, Duman, Ham Toprak. Piyes: Hep inceldiği yerden kopuyor, Bekar, Köyde Bir Ay. Kasaba Hekimi. Bir sonbahar günü otlaktan dönerken üşüttüm ve hastalandım. Şansıma ateş beni kasabada otelde yakaladı. Hekim çağırmalarını istedim. Yarım saat sonra kasaba hekimi geldi. Siyah saçlı, kısa boylu ve zayıf biriydi. Bana terletici özelliği olan geleneksel bir ilaç yazdı, hardal yakısı koymamı tembihledi, aldığı 5 rublelik kağıt parayı da bir hayli ustaca kolyenine indirdi, kuru kuru öksürdü ve etrafa bakındı, tam çıkmaya hazırlanıyordu ki, her nedense konuşmaya başladı ve gitmekten vazgeçti. Ateş beni adeta bunaltıyordu, önümde uykusuz bir gece vardı ve bu durumda iyi kalpli bir insanla sohbet etmek hoşuma gidecekti. Bize çay ikram ettiler, doktorum konuşmaya başladı. Adam aptal biri değildi, tam aksine heyecanlı ve hatta neşeli birine benziyordu. Tuhaf şeyler oluyor şu dünyada, kimileriyle uzun süre birlikte yaşıyor, dostluk ilişkilerinde bulunuyorsun ama bir kez bile olsun onunla içten ve açık konuşmuyorsun, kimileriyle de henüz tanışmışsın ama bir de bakmışsın ki tıpkı günah çıkarır gibi her şeyi bir çırpıda anlatıvermişsin. Dostumun güvenini nasıl kazandığımı bilmiyorum ama nasıl söylenir, ortada hiçbir neden yokken tuttu bana başından geçen olağanüstü bir olayı anlattı. Ben de bu hikayeyi siz sevgili okurlarımla paylaşacağım. Olayı olduğu gibi onun ağzıyla aktaracağım. Buranın yargıcı Milov'u bilmezsiniz diye söze başladı doktorum, rahat ama titrek bir sesle konuşuyordu. Bu ucuz enfiyenin sert etkisinden olsa gerek. Milov Pavel Lukic'i bilir misiniz? Nereden bileceksiniz ki? Bu o kadar da önemli değil zaten. Öksürdü ve gözlerini sildi. Şimdi size her şeyi olduğu gibi anlatacağım. Büyük Paskalya orucu zamanıydı. Karların erimeye başladığı ve her tarafın çamur deryasına döndüğü günlerdi. Bizim yargıcın evinde oturmuş kağıt oynuyorduk. Bizim yargıç iyi bir insandır ve üstelik çok iyi bir oyuncudur da. Birden, doktorum birden sözünü çok sık kullanıyordu. Bana, biri seni soruyordu dedi, ben de neyi istiyormuş diye sordum. Bir not getirmiş, bir hastadan olsa gerek dedi. Ben, ver bakalım şu notu dedim. Aldım. Evet, gelen not bir hastadandı. Sevindim, bilirsiniz işte, ekmeğimiz. Neyse, mesele şuydu. Notu gönderen taşra soylusu dul bir kadındı. Kızım ölüyor, Tanrı aşkına çabuk yetişiniz diyordu. Üstelik beni aldırmak için kasabaya araba gönderdiğini belirtiyordu. Buraya kadar her şey normaldi. Oturdukları yer kasabadan 20 verst kadar uzaklıktaydı, fakat dışarıda karanlık çökmüştü, yollarda dayanılacak gibi değildi. Kadın da varlıklı biri olsa bari. Böylelerinden 2 rubleden fazlasını beklemek hayal gibi bir şeydir ki, orası bile şüphelidir. Hem duruma göre bir parça bez ya da bir şeyler kullanmam da icap edebilirdi. Ancak görev ne yaparsınız her şeyden önce gelir, hele söz konusu insan hayatı olunca. Hemen oyun kağıtlarını müdavim üye Kalliope'ne verdim ve eve yollandım. Küçük bir at arabası verandamın önünde durmuş beni bekliyordu. Önde koca karınlı hem de aşırı derecede koca karınlı köylü atları duruyordu. Tüyleri keçe gibi sırtlarına yapışmıştı. Arabacıysa saygıdan olsa gerek şapkasını çıkarmış oturuyordu. Kardeş, senin efendilerinin altın tabaklarda yemek yemedikleri her halinden belli oluyor, dedim kendi kendime. Bu size gülünç gelebilir ama bakın size izah edeyim. Şayet bir arabacı prens gibi oturuyor, şapkasını çıkarmıyor, bıyık altından kıs kıs gülüyor ve üstelik de kamçısıyla oynuyorsa, o zaman hiç çekinmeden iki papel iste. Oysa burada durum pek de iç açıcı görünmüyordu ama görev ne de olsa her şeyden önce gelir, yapacak bir şey yoktu. En gerekli ilaçları kaptığım gibi yola koyuldum. Oraya binbir güçlükle varabildim, inanın yol berbattı. Derecikler, kar, çamur, su birikintileri, üstelik bir yerde bent delinmiş, yani tam bir felaketti. Ev çatısı sazdan küçük bir evdi, içeride ışıklar yanıyordu. Geleceğimden emin olmalılar ki yolumu bekliyorlardı. İçeri girdim, karşıma başörtülü, saygıdeğer yaşlı bir kadın çıktı. Kurtarın, ölüyor diye feryat etti beni görünce. Endişelenmeyiniz dedim, hasta nerede? İşte burada, şöyle buyurunuz deyip bana yolu gösterdi. Baktım, o da tertemizdi. Köşedeki ikona mahfazasının önünde bir kandil için için yanıyordu. Yatakta ise 20'li yaşlarda genç bir kız baygın halde yatıyordu. Kızcağız ateşler içinde yanıyor, zar zor nefes alıyordu. Sıtma dedim kendi kendime. Hastanın yanında iki genç kız daha vardı. Bunlar da onun kız kardeşleriydiler. Zavallıcıklar korkularından sessizce ağlıyorlardı. İçlerinden biri, işte dedi hastayı göstererek. Daha dün sapasağlamdı, iştahla yemek yedi. Yalnız bu sabah biraz baş ağrısından şikayet ediyordu. Akşama doğruysa yürüyemez oldu. Baksanıza ne hale geldi. Onları sakinleştirmeye çalıştım. Meslek sorumluluğu işte, bilirsiniz. Lütfen endişe etmeyiniz dedim. Ve zaman kaybetmeden tedaviye koyuldum. Hastamdan biraz kan akıttım. Hardal yakısı koymalarını söyledim ve geleneksel bir şurup yazdım. Yalnız itiraf etmeliyim, kız muhteşemdi. Yani nasıl söylesem bir içim su. O kadar güzelini daha önce hiç görmemiştim ve yemin ederim ki gözlerimi ondan alamıyordum. Bir acıma duygusu kapladı beni. Yüzü öyle hoştu ki, hele de gözleri. Ondaki güzelliği anlatmaya kelimeler bulamıyorum. Kısa bir süre sonra şükürler olsun biraz sakinleşti, terledi, az biraz kendine geldi, etrafına bakındı, hatta gülümsedi, eliyle yüzünü yokladı. Kız kardeşleri üzerine eğildiler, neyin var diye sordular. Hiçbir şey dedi ve yana döndü. Baktım, uyumuştu. Şimdi dedim odadakilere, hastayı rahat bırakalım. Hepimiz ayak uçlarımıza basarak odadan çıktık. İçeride her ihtimale karşı bir tek hizmetçi kız kaldı. Bu arada misafir odasında masanın üzerinde semaver ve rom hazır edilmişti bile. Bilirsiniz bizim meslekte bunlarsız olmaz. Bana çay ikram ettiler ve gece kalmam için ricada bulundular. Kabul ettim, zaten o saatten sonra nereye gidilirdi ki? Yaşlı kadın durmadan iç çekiyordu. Kendinizi üzmeyin, bu kadar iyileşecek. Hem saat sabahın ikisi olmuş, siz gidip biraz dinlenseniz iyi olur dedim. Bir şey olursa beni uyandırmalarını söyleyiniz lütfen diye tembihte bulundu. Tabii ki söylerim dedim. Yaşlı kadın uyumaya gitti. Onun arkasından kızlar da odalarına çekildiler. Bana ise misafir odasında bir yatak hazırlanmıştı. Uzandım ama ne tuhaf ki çok yorgun olmama rağmen uyuyamadım. Galiba hastamın durumuna çok üzülmüştüm. Kızcağız bir türlü aklımdan çıkmıyordu. En sonunda dayanamadım, fırlayıp yataktan çıktım. Acaba ne yapıyor diye gidip bakmaya karar verdim. Odalarımız yan yanaydı. Yavaşça kapıyı açtım. Kalbim küt küt atıyordu. Baktım, hizmetçi kız uyuyordu. Hatta ağzını açmış horluyordu utanmaz. Hastaysa sırt üstü yatmış, kolları iki yanına düşmüştü. Yanına yaklaştım. Tam o anda gözlerini açtı ve bana baktı. Kim bu, kim bu diye sordu, utandım. Korkmayınız hanımefendi, ben doktorum dedim. Kendinizi nasıl hissediyorsunuz diye bakmaya geldim. Siz doktor musunuz? Evet, doktorum, doktor. Anneniz benim için kasabaya adam gönderdi. Sizden biraz kan akıttık hanımefendi. Şimdi biraz uyumaya çalışın. Bir iki gün içinde sizi Tanrı'nın izniyle ayağa kaldıracağız. Evet, evet, doktor, ölmeme müsaade etmeyiniz. Lütfen, lütfen. Neler söylüyorsunuz, Tanrı esirgesin dedim. Galiba yine ateşi yükseldi diye düşündüm, nabzını yokladım. Tahmin ettiğim gibi ateşi vardı. Bana baktı ve ansızın elimi tuttu. Doktor, size neden ölmek istemediğimi söyleyeceğim. Söyleyeceğim. Evet, söyleyeceğim. Şimdi sadece ikimiz, ancak siz bana söz verin, hiç kimseye, dinleyin. Ona doğru eğildim. Saçları yanağıma dokundu. İtiraf etmeliyim, o anda başım döndü, dudaklarını kulağıma yaklaştırdı ve fısıldamaya başladı. Hiçbir şey anlamıyordum. İçimden eyvah, galiba sayıklıyor dedim. Belli belirsiz fısıldıyor, sanki Rusça değil de başka bir dil konuşuyordu. Sonra irkildi, başını yastığa koydu ve parmağıyla beni ikaz ederek, "Sakın ha doktor, kimseye tek kelime etmek yok," dedi. Elimden geldiğince onu sakinleştirmeye çalıştım, biraz su içirdim, hizmetçiyi uyandırdım ve odadan çıktım. Bu sırada doktorum telaşlı telaşlı burun deliklerine biraz daha enfiye çekti ve bir an için dona kaldı. Fakat diye devam etti kaldığı yerden, ertesi gün beklentilerimin aksine hastam hiçbir iyileşme belirtisi göstermedi. Düşündüm, taşındım ve sonunda biraz daha kalmaya karar verdim. Beni bekleyen başka hastalarım da vardı ama bilirsiniz bu işler şakaya gelmez, müşterilerimi kaybederim sonra. Oysa kalmak için de geçerli nedenlerim vardı. Birincisi, hastamın durumu gerçekten de kötüydü. İkincisi, yani doğrusunu söylemek gerekirse, ona büyük bir sempati duyuyordum. Üstelik tüm aileyi de sevmiştim. Varlıklı insanlar değildiler fakat görgülüydüler. Yani nadir bulunabilecek ailelerden. Babaları da tahsilli, hatta yaratıcı bir adammış. Yoksulluk içinde ölmüş ama çocuklarına iyi bir eğitim vermeyi başarmış. Bir hayli kitap da bırakmış arkasından. Hastayla çok ilgilendiğimden mi yoksa başka nedenlerle mi bilemem ama evde tıpkı bir akraba gibi seviliyordum. Bu sırada doğa da yapacağını yapmış, yollar iyice kötüleşmişti. Kasabayla ulaşım artık güçlükle sağlanıyordu. İlaçları zar zor temin edebiliyorduk. Günler günleri kovalıyor fakat hasta bir türlü iyileşmiyordu. Ve işte burada, doktor burada dedikten sonra bir süre sustu. Doğrusu bunu nasıl anlatacağımı bilemiyorum. Tekrar enfiye kutusunu aldı, beyaz tozu derin derin içine çekti, çayından bir yudum aldı. Size dobra dobra söyleyeceğim. Hastam galiba bana aşık olmuştu. Yani tam olarak aşk denemez de, yani nasıl söylenir? Doğrusu şöyle. Doktor başını eğdi ve yüzü kıpkırmızı oldu. Ardından hayır diye devam etti canlılıkla. Ne aşkı canım, insan kendi ağırlığını bilmeli. Kız eğitimli mi eğitimli, akıllı mı akıllı, üstelik oldukça kültürlü biriydi. Ya bana ne demeli? Neredeyse Latincemi bile tamamen unutmuştum. Boyuma posuma gelince, doktor tebessümle kendine baktı. Onda da pek övünülecek bir tarafım yok. Ama enayi de değilim ya. Akla karayı ayırmasını da, neyin ne olduğunu da az çok iyi bilirim Tanrı'ya şükür. Ben mesela Aleksandra Andreyevna'nın, ona Aleksandra Andreyevna diye hitap ediyorlardı, bana aslında aşık olmadığını ama dostluk, arkadaşlık veya saygı gibi duygular beslediğini biliyordum. Gerçi duyguları kızcağızı yanıltıyor da olabilirdi. Onun durumundaki bir insan için bu normaldi ne de olsa. Hastanın o anki ruh halini düşünsenize. Oysa diye ilave etti doktor, konuşmasına ara vermiyor fakat bölük pörçük anlatıyordu. Sanki kelime bulmakta zorluk çekiyor gibiydi. Bir an durakladı ve sonra, "Biraz aklınızı karıştırdım galiba," dedi. "Sanırım bu şekilde hiçbir şey anlayamayacaksınız. Fakat izin verin, size her şeyi sırasıyla anlatayım." Doktorun bardakta kalan son çayını bir yudumda içti ve ardından daha sakin bir ses tonuyla yeniden anlatmaya koyuldu. İşte böyle. Hastam giderek kötüleşiyordu. "Siz saygıdeğer efendim doktor değilsiniz, bir doktorun neler hissettiğini bilemezsiniz. Düşünün, henüz işin başındasınız, yani teşhis koyma aşamasında. Hastalığın sizi aştığını hissettiğiniz zaman kendinize olan güveninizi bir anda yitiriverirsiniz. Her yanınızı tuhaf bir ürperti sarar aniden. Öyle bir ürpertidir ki, izah etmek mümkün değil. İşte o anda bildiğiniz her şeyi unuttuğunuzu hissedersiniz. Üstelik hastanız da size olan güvenini yitirmiştir. Kaş altından bakmalar, belli belirsiz fısıldaşmalar, diğerlerinin de durumu çaktıklarının işaretidir. Yani tek kelimeyle berbat bir durumdasınızdır. Oysa hastalığı iyileştirecek bir ilacın var olduğunu bilirsiniz. İş sadece doğru ilacı bulmaya kalmıştır. İşte buldum dersiniz, denersiniz. Hayır, bu değil. Hayal kırıklığı yaşarsınız. İlaca etkisini göstermesi için yeterli zamanı tanımadan kah birine kah öbürüne el atarsınız. En sonunda reçete kitabına bile başvurursunuz. Burada, evet burada bir yerlerde olmalı diye düşünürsünüz. Tanrı şahidimdir, kitabı rastgele karıştırdığım zamanlar bile olmuştur. Yani işiniz artık şansa kalmıştır. Tabii siz bunlarla zaman kaybediyorken hastanız ölümle burun burunadır. Bir başkası olsa onu kurtarabilirdi diye kendinizi suçladığınız bile olur. Konsültasyon gerekli, ben mesuliyeti kabul etmiyorum dersiniz. Ah işte o an ne kadar aptal bir duruma düştüğünüzü tahmin bile edemezsiniz. Tabii zamanla her şeye alışırsınız. Hasta elinizde ölür, fakat sizin bunda en ufak ihmaliniz bile yoktur. Siz her zamanki gibi elinizden geleni yapmışsınızdır. Daha da kötüsü, size karşı güven duyulduğunu, fakat yapacak bir şeyinizin olmadığını bildiğiniz anlarda çektiğiniz acıyı anlatamam. Ah ne berbat bir durumdur bu. İşte Alexandra Andreyevna'nın ailesi de bana karşı aynen böyle bir güven duyuyordu. Öyle ki kızlarının tehlikede olduğunu bile unutmuşlardı. Ben bir yandan korkacak bir durum olmadığını onları ikna etmeye çalışıyorken, öbür yandan da ha öldü ha ölecek diye yüreğim ağzıma geliyordu. Yolların durumu da cabası. Her şey aleyhime işliyordu sanki. İlaç almak için kasabaya giden arabacı ancak günler sonra dönebiliyordu. Hastanın odasından hemen hemen hiç çıkmıyordum. Daha doğrusu ondan bir türlü ayrılamıyordum. Ona komik fıkralar anlatıyor, birlikte kağıt oynuyor, gece yarılarına kadar yanında kalıyordum. Yaşlı kadınsa gözyaşları içinde bana teşekkür ediyordu. Bense içimden keşke buna layık olabilseydim diye geçiriyordum. Galiba size bir şeyi daha açıkça itiraf edeyim, sanırım artık bunları gizlemenin anlamı yok. Ben hastama aşık olmuştum. O da benden hoşlanıyordu. Öyle anlar oluyordu ki inanın odasına benden başkasını sokmuyordu. Bir konuşmaya başladı mı, tahsilimi nerede yaptığımı, nasıl yaşadığımı, annemi, babamı, kimlere gittiğimi, her şeyi, hakkımda her şeyi bilmek istiyordu. Kendisini yormaması gerektiğini biliyordum ama konuşmasını yasaklamak da gelmiyordu içimden. Bazen başımı yumruklarımın arasına alıyor, ne yapıyorsun be eşkıya mısın sen diye kendime kızıyordum. Oysa elimi tutuyor, uzun uzun bana bakıyor, ardından bir yana doğru dönüyor ve iç çekiyordu. Ne kadar iyi kalplisiniz diyordu bana. Elleri sıcacıktı, kocaman koyu renkli gözleri vardı. Evet siz iyi kalplisiniz diye yineliyordu durmadan. Siz iyi bir insansınız. Bizim komşulara hiç mi hiç benzemiyorsunuz? Hayır hayır benzemiyorsunuz. Nasıl olur da bugüne kadar sizi tanımamışım? Alexandra Andreyevna lütfen sakin olunuz diyordum. Bana olan sevginizi neye borçlu olduğumu bilmiyorum. Yalnız ne olur biraz sakin olunuz Tanrı aşkına sakin olunuz. Göreceksiniz her şey iyi olacak ve siz sağlığınıza kavuşacaksınız. Bu arada size şunu da söylemek zorundayım diye ilave etti doktor. Kaşlarını yukarı kaldırarak öne doğru eğildi. Anladığım kadarıyla komşularıyla pek görüşmüyorlarmış. Çünkü fakir olanlarını kendilerine uygun görmemişler, zenginlerle ilişki kurmaya da gururları müsaade etmemiş. Dediğim gibi olağanüstü görgülü ve eğitimli bir aileydi bu. Ve biliyor musunuz ben bunun böyle olmasından kendi payıma gurur duyuyordum. Zavallı hastam ancak benim yardımımla biraz doğrulabiliyor, ellerimden ilaçlarını alıyordu. O bana bakarken kalbim yerinden fırlayacakmış gibi oluyordu. Bu arada durumu daha da kötüleşmişti. Artık her an ölebileceğini düşünüyordum. Böyle giderse kesinlikle ölecekti, bunu biliyordum. İnanır mısınız? Bir an için mezara onun yerine girmek istedim. Annesi, kız kardeşleri gözlerimin içine bakıyor, benden bir şeyler söylememi istiyorlardı. Bana olan güvenleri giderek sarsılmaya başlamıştı. Ne oldu, nasıl diye durmadan soruyorlardı. Bense yok bir şey, yok bir şey diye tekrarlayıp duruyordum. Oysa her şey bal gibi ortadaydı. Aklım karışmıştı, onlara ne söyleyeceğimi bilmiyordum. İşte yine böyle bir gecede hastanın yanında oturuyordum. Hizmetçi kız da orada oturmuş horluyordu. Tanrı'nın cezası o değil de sanki koca köy horluyordu. Ama zavallı kızın da kusuruna bakmamak lazım, herkes gibi o da çok yorulmuştu. Alexandra Andreyevna kendini çok kötü hissediyordu, ateş bayağı yormuştu onu. Gece yarısına kadar kıvranıp durdu, sonunda halsiz düştü ve uyudu. Mahfazanın önündeki kandil hala yanıyordu. Ben de bir hayli yorulmuştum, oturduğum yerde uyukluyordum. Tam o esnada sanki biri beni dürttü döndüm. Aman Tanrım! Alexandra Andreyevna gözlerini açmış bana bakıyordu. Dudakları açıktı ve yanakları alev alevdi. Neyiniz var diye sordum. Doktor ne olur doğruyu söyleyin dedi, ölecek miyim? Tanrı korusun, o nasıl söz? Hayır doktor, hayır, lütfen yaşayacağımı söylemeyin bana. Söylemeyin. Şayet bilseydiniz. Dinleyin. Tanrı aşkına benden durumumu gizlemeyin. Konuşurken hızlı hızlı nefes alıyordu. Eğer gerçekten öleceğimi bilirsem, o zaman size her şeyi söyleyeceğim. Her şeyi. Alexandra Andreevna dedim, lütfen böyle konuşmayın. Dinleyin doktor, ben bu gece hiç uyumadım. Uzun zamandır durmuş size bakıyordum. Tanrı aşkına, size inanıyorum, siz iyi bir insansınız, dürüst bir insansınız. Yeryüzündeki en kutsal şeyler adına size yalvarıyorum, bana doğruyu söyleyin ne olur. Ah, bunun benim için ne kadar önemli olduğunu bilseydiniz. Doktor, Tanrı aşkına söyleyin, tehlikede miyim? Ne söyleyebilirim Alexandra Andreevna, bağışlayınız. Lütfen söyleyin, Tanrı aşkına size yalvarıyorum. Daha fazla ısrarlarına dayanamadım ve ona gerçeği söyledim. Bunu sizden gizlemem doğru değil Alexandra Andreevna dedim. Evet, gerçekten tehlikedesiniz. Ama umudunuzu yitirmeyin, Tanrı merhametlidir. Ansızın ben öleceğim, ben öleceğim diye bağırmaya başladı. Sanki bunu duymak hoşuna gitmişti. Yüzü öyle neşeli bir hal aldı ki açıkçası korktum. Oysa bana bakarak korkmayın, korkmayın. Bakın ölüm beni hiç korkutmuyor diyordu. Ardından dirseğine dayanarak hafifçe doğruldu ve şimdi, evet işte şimdi bütün kalbimle size ne kadar minnettar olduğumu, sizin iyi bir insan olduğunuzu ve de sizi sevdiğimi söyleyebilirim. Sersemlemiş gibiydim. Tüylerim diken diken olmuştu. Duyuyor musunuz, sizi seviyorum diye yineledi. Alexandra Andreevna, bu sevginizi neye borçluyum, ben sizin için ne yaptım ki? Hayır hayır, siz beni anlamıyorsunuz, sen beni anlamıyorsun dedi ve aniden elleriyle başımı tuttu, kendine doğru çekti ve beni öptü. İnanır mısınız, o an bağırmamak için kendimi zor tuttum. Dizlerimin üstüne çömeldim ve başımı yastığın altına soktum. Artık konuşmuyor, parmaklarını saçlarımda gezdiriyordu ve ben onun sessizce ağladığını duyuyordum. Onu avutmaya çalıştım, mutlaka iyileşeceğini söyledim ona. Ama o anda tam olarak neler söylediğimi şimdi hatırlamıyorum. Alexandra Andreevna, size minnettarım. Bana inanın, lütfen sakin olun. Bakın hizmetçiyi uyandıracaksınız. Tamam, yeter, yeter diyordu. Hizmetçiyi uyandıracakmışım. Uyanırsa uyansın, gelirlerse gelsinler. Benim için artık hiç fark etmez. Zaten ölüyorum. Hem sen neden çekiniyorsun ki, neden korkuyorsun? Kaldırsana başını. Yoksa siz beni sevmiyor musunuz yoksa? Yani ben sizi yanlış mı anladım? Öyleyse lütfen bağışlayınız. Alexandra Andreevna, neler söylüyorsunuz? Tabii ki sizi seviyorum Alexandra Andreevna. Gözlerimin içine bakıyordu, kollarını açarak. Öyleyse gel hadi sarıl bana dedi. Size açık yüreklilikle söylemeliyim, nasıl oldu da o gece aklımı kaçırmadığımı hala anlamış değilim. Zaman ilerledikçe hastam yaşama ümidini kaybediyordu, hafızası da pek yerinde değildi. Zaten kendisini ölümün eşiğinde saymasaydı beni düşünmezdi bile. Nasıl isterseniz öyle yorumlayın. Düşünsenize, 25 yaşında hiç kimseyi sevemeden ölmek dehşet verici bir duygu olsa gerek. İşte ona acı veren şey de buydu. Sırf bundan dolayı çaresizlik içinde bana sarılmıştı. Anladınız mı şimdi? Beni kollarının arasına almış bırakmıyordu. Merhamet ediniz bana Alexandra Andreevna, kendinize de merhamet ediniz diyordum. Niçin, neden yapacakmışım bunu, ne de olsa öleceğim. Bunu durmadan tekrarlıyordu. Hayatta kalacağımı ve tekrar namuslu genç kızların arasına katılacağımı bilseydim elbette utanırdım, hem de çok utanırdım. Ama artık bunların hiçbir önemi yok. Öleceğinizi kim söyledi Alexandra Andreevna, bunu da nereden çıkarıyorsunuz? Bu kadarı da yeter, beni kandıramazsın. Hem sen yalan söylemeyi beceremiyorsun ki, baksana şu haline. Yaşayacaksınız Alexandra Andreevna. Sizi iyileştireceğim. Annenizin hayır duasını rica edeceğiz birlikte. Birbirimizden hiç ayrılmayacağız, mutlu olacağız. Hayır hayır, bana söz verdiniz, ben ölmeliyim. Sen bana söz verdin, sen bana dedin ki... Acı duyuyordum. Birçok nedenden dolayı, hem de çok ama çok acı duyuyordum. Bazen insanın başına öyle şeyler geliyor ki hiçbir şey yokmuş gibi görünür ama verdiği acı katlanılmazdır. Bu kez aklıma esmiş, tutturmuş bana adımı soruyor, soyadımı sorsa iyi. Ama o özellikle de adımı öğrenmek istiyordu. Şanssızlık bu ya. Şu bendeki ada bakın. Trifon. Evet, evet. Yanlış duymadınız. Trifon. Trifon Ivanoviç. Onların evinde herkes bana doktor diye hitap ediyordu. Yapacak bir şey yoktu. Adımı söyleyecektim. Trifon hanımefendi dedim. Biraz utanmıştım. Adımı duyunca bir an şaşırıp kaldı, başını salladı ve Fransızca bir şeyler mırıldandı. İyi bir şeye benzemiyordu. Ardından da alaycı alaycı güldü. Bu da iyi bir şeye benzemiyordu. Neredeyse bütün geceyi onun yanında geçirdim. Odasından ancak sabaha karşı ayrıldım. Her tarafım tutulmuş gibiydi. Gündüz çay içtikten sonra yeniden odasına girdim. Aman tanrım, aman tanrım, onu tanımak mümkün değildi. Benzi iyice solmuş, daha bir yerinde ise canlı bir cenaze gibi olmuştu. Size şerefim üzerine yemin ederim, bu işkenceye nasıl dayanmıştım anlayamıyorum, kesinlikle anlamıyorum. Hastam tam 3 gün 3 gece durmadan inledi. Ne gecelerdi onlar. Bana neler söyledi neler. Son gece yanı başında oturmuş, elim kolum bağlı, artık son çare Tanrı'ya yalvarıyordum. Ansızın annesi telaşla odaya daldı. Gerçi ben olayın arifesinde umudun azaldığını, hastanın durumunun kötü olduğunu, rahip çağırsa fena olmayacağını söylemiştim. Kız annesini görür görmez, gelmen çok iyi oldu. Bak bize, biz birbirimizi seviyoruz, biz birbirimize söz verdik demez mi? Ne diyor doktor, bu ne diyor böyle? O anda inanın yerin dibine girdim. Sayıklıyor dedim, ateşten olmalı. Tamam, tamam, biraz önce bana başka şeyler söylüyordun, oysa yüzüğümü bile kabul ettin. Neden numara yapıyorsun böyle? Annem iyi bir insandır, beni affeder, beni anlar. Hem bak zaten ölüyorum, gizleyecek hiçbir şeyim yok, bana elini ver. Kalktığım gibi dışarı fırladım. Yaşlı kadın kuşkusuz her şeyi sezmişti. Sizi daha fazla tedirgin etmek niyetinde değilim, itiraf etmeliyim. Bu tatsız olayı yeniden yaşamak bana da üzüntü verdi. Hastam ertesi gün vefat etti. Toprağı bol olsun. Doktor bunu hızlı hızlı söyledi ve derin bir iç çekti. Ölmeden önce aile fertlerinin odadan çıkmalarını, beni onunla baş başa bırakmalarını rica etti. Yalnız kaldığımızda, beni bağışlayın dedi. Belki size karşı suçluyum. Hastalık. Ama hiç kimseyi sizi sevdiğim kadar sevmedim, inanın. Beni unutmayacağınıza söz verin. Yüzüğümü saklayın. Doktor döndü, tam o anda onu kolundan yakaladım. Dedi. İstemez misiniz başka şeyler hakkında konuşalım ya da şöyle ufak parayla kağıt oynamaya ne dersiniz? Benim gibiler bu gibi yüce duygulara kaptırmamalı kendini. Benim gibiler çocuklar ağlamasın, hanım kavga çıkarmasın, başka bir şey istemez. O olaydan bir süre sonra evlendim. Neden olmasın? Bir tüccar kızı aldım, drahoma olarak da tam tamına 7.000 ruble getirdi. Evliliğim hala devam ediyor. Hanımımın adı Akulina'dır. Trifona da uygundur. Ama ne yalan söyleyeyim. Zalimin tekidir. Şansıma sabah akşam durmadan uyuyor. Oyun ne oldu? Oyuna birer kapikle başladık. Trifon Ivanoviç benden tam 2.5 ruble kazandı ve eve geç gitti. Zaferinden bir hayli memnun olarak.